Είναι το thepressproject.gr. Μπορώ να μην το παραγγέλασω. Είδα τη φάτσα ξαφνικά. Δεν το είχαμε προγραμματίσει αυτό. Είναι η φάρμα των ζώων. Είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή για όλους τους Έλληνες, τις Ελληνίδες, για τους απανταχού πατριώτες. Δεν μπορέσαμε να είμαστε αυτή τη στιγμή δίπλα στη σωρό του βασιλιά μας. Ζητάμε από όλους να τιμήσουμε σε αυτή την εκπομπή. Μπορούμε να κάνουμε μια ώρα σιγή. Να πάρουμε ρεπουδάκι. Να φύγουμε. Λοιπόν, είναι η μέρα της κηδείας του κότσου του βασιλιά μας. Κυριαρχούν αισθήματα πολύ μεγάλης συγκίνησης, κυρίως στην τηλεόραση, να πούμε. Ούτε ναι. Στην ελληνική κοινωνία, ούτε πουθενά αλλού, αλλά στην ελληνική τηλεόραση. Στην ελληνική τηλεόραση και εδώ. Και εδώ, στην ναι. παρακλάδι της ελληνικής τηλεόρασης. Ναι, ναι, ναι. Και στην ανασκόπηση. Δηλαδή, καλησπέρες πρώτα απ' όλα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτες, τηλεθεατές, τηλεθεάτρες, από όπου και αν μας ακούτε, όπου και αν είστε, είτε σε όποια γωνιά του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν είστε. Ξεχνάω αυτό με τα εξωτικά νησιά και μου κάνουν παρατήρηση μετά τα εξωτικά νησιά από τα Γκαλαπάγκος, ας πούμε. Τα Γκαλαπάγκος. Κλασική αναγνώση των Γκαλαπάγκος. Λοιπόν. Δημήτρης αντί Στεφάνου Ταλιράκη. Και να πούμε ότι επικροτούμε αυτή τη στάση. Αν νιώσετε την επιθυμία. Κάποιος το έγραψε στα social, αλλά αυτό δεν θυμάμαι δυστυχώς ποιος ήταν ή πια, που μου φάνηκε πετυχημένο. Αντί Στεφάνων, η οικογένεια του εκλειπώντος επιθυμεί να τους μεταφέρουμε τα λεφτά στους λογαριασμούς τους, που είναι μια καλή ιδέα. Ναι. Λέτε αν πήγαμε στην κηδεία. Δεν έχουμε πάει στην κηδεία. Όχι, δεν έχουμε πάει στην κηδεία. Θεωρήσαμε ότι έπρεπε να υπάρχει εδώ πέρα το... Πρέπει να είμαστε στις επάλξεις και να ενημερώνουμε για το τι συμβαίνει. Θα έπρεπε να έχουμε κάνει ανταποκρίση από το ΑΤΟΗ που μας γράφεται. Mm-hmm. Μας συγχωρείτε. Και μετά ήταν λίγο δύσκολο. Τα τεχνικά μας κράτησαν μακριά από αυτό. Δηλαδή, ο Κωνσταντίνος ήθελε πάρα πολύ. Με το ζόρι τον κρατούσαμε. Και ήθελε να ξυπνήσει και το πρωί, να πάει 6 ώρα. Τι ώρα πήγαν αυτοί, 4, 5. Αυτά χαράματα ήταν. Τα χαράματα. Έτσι, οι λίγοι πήγανε. Δηλαδή, δεν είναι και καμιά λαοθάλασσα σήμερα, να το πάρουμε... Στις πραγματικές του διαστάσεις. Ναι, και κάπως αισιόδοξα, γιατί βλέπω ένα συχτηρισμό στα αριστερά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά εντάξει, παιδιά, 30% πήρε το 74%, έχουν μείνει κάποιες χιλιάδες που ήταν σήμερα εκεί, λίγες χιλιάδες, κάτω από κλασική διαδήλωση εξωκοινοβουλευτικής, καθημερινή θέλω να πω. Καθημερινή. Δεν είναι τόσο. Καλύτερα να μην μπαίνουμε στο τρυπάκι και να το υπερπροβάλλουμε όπως κάνουν τα κανάλια. Στις γενικές φωτογραφίες φαίνεται. Οι διάφορες έτσι γραφικές φιγούρες περιμέναμε ότι θα υπάρχουν. Τον Μπογδάνο και άλλους. Ναι. Φάιλος. Τα κανάλια προσπαθούν να πολλαπλασιάσουν το γεγονός, την έχουν δει κάτι μεταξύ σε BBC όταν πέθανε η Ελισάβετ και ψάχνουν γαλάζο αίμα τους που υποδεχόμαστε, αλλά δεν έχει έρθει και κανείς, δηλαδή δεν είναι κάτι άνθιπο βασιλής ήρθανε, το βασιλιάς του Λουξεμβούργου ας πούμε, κάτι τέτοιο, τι έχουν εκεί, δούκας, ό,τι έχουνε, προηγμένη χώρα. Αυτά. Και μας έπιασε και μας κατάνοιξε τέλος πάντων. Είναι φτωχά τα λόγια τέτοιες μέρες. Θα ήθελα να εκφράσω κι εγώ τους στοχασμούς μου πάνω στο πολιτιακό ζήτημα. Να δείτε πώς νομίζω ότι γίνεται αυτή η κουβέντα αυτή τη στιγμή. Σου λένε, το πολιτιακό έχει λήξει. Ανήκει στο παρελθόν. Δεν μπορείς να το πεις αυτό τώρα, ότι δεν μπορείς να πεις κάτι άλλο. Είναι λίγο ρεζιλίκι για έναν mainstream πολιτικό να ξαναθέσει ζήτημα επιστροφής του θεσμού της βασιλείας. Οπότε ξεκινάς από κάτι το οποίο είναι αυταπόδεικτο. Δεν έχει κανένα νόημα να το λες, δεν κομίζεις τίποτε, δεν μας κάνεις καθόλου σοφότερους. Μας λες ότι έχει λήξει το πολιτιακό, μάλιστα. Οπότε τι ακριβώς συζητάμε? Αυτό που συζητάμε είναι ότι χρειάζεται, λέει, να δείξουμε μια ευαισθησία, και εδώ αρχίζουν και ποικίλουν τα επιχειρήματα, mm-hmm. λέει. Μπορεί να σου πούν να δείξουμε μια ευαισθησία απέναντι στην ανθρώπινη πλευρά. Δηλαδή, εντάξει, τώρα υπήρξε βασιλιάς, αλλά είναι και άνθρωπος. Τώρα ως προς αυτό, θα μας επιτρέψετε να μην δείξουμε ευαισθησία? Δεν ξέρω κιόλας, να μιλήσω για μένα, Θάνο, εσύ μπορεί να θες να επιδείξεις ευαισθησία πάνω για το ανθρώπινο κομμάτι αυτής της ιστορίας. Εγώ θα έλεγα ότι ως προς το ανθρώπινο κομμάτι, ξέρετε πόσος κόσμος πεθαίνει κάθε μέρα, και δεν θέλω καν να πω πόσοι εξακολουθούν να πεθαίνουν από κορονοϊό και να μου πείτε ότι πάλι πολιτικολογώ. Ας μείνουμε λοιπόν στο καθαρά ανθρώπινο κομμάτι. Πεθαίνουν πολλοί άνθρωποι. Δεν στενοχωριόμαστε για ξένους θανάτους. Αυτό είναι το ανθρώπινο να κάνει κανείς. Οπότε ο Δημήτρης Χριστόπουλος το είπε κάπως προκλητικά. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του, ξύδι στους νοσταλγούς της βασιλείας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό μπορούμε να το πούμε πάρα πολύ ψύχρεμα, ότι δεν υπάρχει ανθρώπινη διάσταση σε έναν ξένο θάνατο. Εντάξει, ο ξένος θάνατος είναι ακριβώς ένας θάνατος που δεν μπορεί να μας συνταράξει, γιατί μόνο τους δικούς μας ανθρώπους μπορούμε να πενθήσουμε. Δεν μπορούμε να πενθήσουμε κάποιον τον οποίον δεν γνωρίζαμε. Οπότε αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς και να μην σαχλαμαρίζουμε στο δημόσιο διάλογο, πρέπει να πούμε ότι οτιδήποτε κι αν λέμε για τον Κωνσταντίνο είναι πολιτικό. Τι νομίζω εγώ ότι είναι ακριβώς αυτό που συζητάμε χωρίς να το λέμε? Προφανώς η συζήτηση για τον θεσμό της βασιλείας είναι μια συζήτηση εντελώς ανώδυνη. Είναι μικρή και γραφική η μειοψηφία των ανθρώπων που ενδιαφέρονται για τον θεσμό της βασιλείας. Ως γραφικούς τους αντιμετωπίζουμε. Αυτό όμως που δεν είναι ποτέ ούτε γραφικό, ούτε περιθωριακό, αλλά είναι η κεντρική γραμμή σε όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες, τα τελευταία χρόνια και τις τελευταίες χιλιετίες, είναι η επιθυμία των ελίτ να έχουν απέναντί τους έναν λαό ο οποίος θα τους κάνει το χατήρι να είναι όσο πρέπει δουλικός. Οπότε κατά βάθος, αν μπορέσει κανείς να διακρίνει μέσα από την υποκρισία τι είναι αυτό που λέγεται αυτή τη στιγμή, από εκεί που ξεκινάμε και ξεκινώντας λέμε τώρα η ανθρώπινη πλευρά, να σεβαστούμε την ιστορία μας. Ξέρετε πως σεβόμαστε την ιστορία μας? Μαθαίνοντας την. Μπράβο. Τη σεβόμαστε διαβάζοντάς την. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος για να σεβαστεί κανείς την ιστορία. Να μάθει δηλαδή ποιος ήταν ο ρόλος που έπαιξε ο Κωνσταντίνος στην ιστορία μας τη δεκαετία του 60, του 70, εντάξει. Να, ένας πολύ ωραίος τρόπος για να σεβαστεί κανείς την ιστορία. Αυτό που μας ζητούν είναι να συμμετάσχουμε και εμείς σε αυτό τον βουβό ήπιο πόνο, όχι το συντετριμένο, αλλά τον σεβαστικό πόνο που δεν δείχνει πιτσιρίκια να κατουράνε μέσα σε κορώνες. Είναι πάρα πολύ πειθαρχημένος, αυτοσυγκρατημένος και δείχνει κατά βάθος το δέος που πρέπει να χωρίζει τον λαό από τους άρχοντές του. Αυτό το «τους άρχοντές του» είναι επίτηδες τόσο γενικό, γιατί βεβαίως ακριβώς περί αυτού πρόκειται. Ότι μέσα στις διάφορες μεταμορφώσεις του, που δεν είναι ασήμαντες, καθόλου ασήμαντες δεν λέμε ότι είναι, αλλά μέσα στις διάφορες μεταμορφώσεις του, αυτό που επιβιώνει είναι ένα στοιχείο συγκατάβαση στην καλύτερη περίπτωση, αν όχι εχθρότητας προς τις μάζες, οι οποίες μονίμως επιπλήττονται γιατί ζητούν, διεκδικούν την είσοδό τους στο προσκήνιο της ιστορίας. Αυτό που μας είπε πολύ ωραία ο Κουρουνδής, ότι την ίδια στιγμή που υπήρχε αυτό το μπαράζ από μηχανογραφίες με το παλάτι, το Μητσοτάκι, με την αποστασία, με τα εμπόδια στην προσπάθεια να καταλήξουν σε μια συμφωνία για τη θέση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και την εμπλοκή του παλατιού στο ποιος θα είναι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με τον Γαρουφαλιά, την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά, μετά την αποστασία έχουμε τα Ιουλιανά και την δολοφονία του Πέτρουλα. Εκεί έχουμε είσοδο των μαζών στην ιστορία και αυτό κατά βάθος εχθρεύονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι τώρα μας εγκαλούν για το ότι δεν είμαστε επαρκώς συγκινημένοι. Γι' αυτό και εμείς ξεκινήσαμε υπερεπαρκώς συγκινημένοι. Θάνο, πόσο πιο συγκινημένοι. Δηλαδή έχουμε πλαντάξει το κλάμα εδώ πέρα. Δείτε τι λεζάντα δηλαδή. Τι άλλο πρέπει να βλέπετε, αν μας ακούτε μόνο, να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή κάτω από αυτήν την τοποθέτηση του κυρίου Πουλή παίζει όλη η Ελλάδα ένας λυγμός. Τι άλλο να κάνουμε, σταυρώστε. Όλη η Ελλάδα ένας λυγμός. Δεν ταιριάζει. Μας συγχωρείτε, ναι. Αυτό. Και είμαστε πάρα πολύ ταραγμένοι. Αυτό θέλουμε. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι είμαστε πολύ ταραγμένοι, συντετριμένοι, θα μπορούσαμε να πούμε. Ναι, θα μιλήσουμε και για τον Φλόρο. Και μας το λέει η Χριστίνα εδώ πέρα, ότι λυσάξανε στην ΕΡΤ με τους υψηλούς προσκεκλημένους και τους υψηλούς προσκεκλημένους. Εντάξει, αυτό είναι υψηλή προσκεκλημένη. Αυτό είναι υψηλή προσκεκλημένη. Είναι αυτή η τάση που είναι η ίδια πάντοτε, είτε πρόκειται για ζάπλουτους, είτε πρόκειται για διασημότητες της showbiz, είτε πρόκειται για μπασκετμπολίστες. Είναι ένας κόσμος ο οποίος εκπαιδεύεται στο δέος. Εκπαιδεύεται να αντιμετωπίζει αυτούς τους ανθρώπους χωρίς να λυσάει για την αδικία που τον χωρίζει από τα πλούτη τους. Γιατί μην ξεχνάτε, όλα αυτά που γράφονται σήμερα, που λέμε, μα είναι κόσμος φτωχός. Μα φτωχός κόσμος είναι. Και τον Τζάρο φτωχός κόσμος τον λάτρευε. Και μάλιστα όχι μόνο τον λάτρευε, αλλά πίστευε κιόλας ότι αυτός είναι κατά βάθος καλοσυνάτος και θέλει το καλό του λαού. Υπάρχουν κάτω από αυτόν άλλοι που δεν τον αφήνουν. Αυτά που λέγονται σήμερα, η λαϊκή πίστη στο πρόσωπο του βασιλιά, που ταλαιπωρήθηκε. Είδα μια κυρία σε ένα βίντεο που λέγε τι έχει περάσει με την εξορία. Και λες τώρα, τι έχει περάσει για την εξορία, μαντέψτε για ποιον το λέει. Α, για το βασιλιά. Από όλους τους εξόριστους, τι θα έπρεπε να... Ο εξόριστος βασιλιάς Κωνσταντίνος, ναι. Πράγματι, αυτόν θα έπρεπε να σκεφτόμαστε τι έχει περάσει. Στο Λονδίνο. Ρώμη. Μια χαρά. Εντάξει. Δεν νομίζω, δεν ήταν άσχημα. Mm-hmm. Δεν μετά ήταν άσχημα, εκτός Ελλάδας, αλλά με την περιουσία, ναι, φίλε, εντάξει, έχοντας τώρα... κάνει το ρυφιφί στο Δατόι και έχοντας πάρει αντικείμενα αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία, όπως λέμε και στην ανασκόπηση, μάλλον τα πούλησε κάποια στιγμή. Από υπερβολική αγάπη για την Ελλάδα όμως. Ναι, ναι, γιατί, ναι. Δεν ξέρεις τι μπορεί να σε κάνει, παιδιά. Ναι. Αν σε επικράνει κάποιος, μπορεί να πας στον Νίκο Κρίστη, παπ, να τα ξαμολύσει. Θα δείξει και μια αγωγή κατά του ελληνικού δημοσίου και να πάρεις και από εκεί κάποια εκατομμύρια ευρώ, ενώ ζητάς τα δεκαπλάσια. Είναι κάποια μεγάλη αυταπάρνηση και μεγάλη αγάπη. Για την πατρίδα. Έχει το βίντεο που σκύβει και φυλάει τα ιερά χώματα της πατρίδας. Υπάρχει ένα βίντεο που σκύβει και εντωμεταξύ τώρα φυλάει το έδαφος. Δεν είναι. Τώρα έχουμε και κορονοϊό, δεν είναι πολύ πιο δύσκολα. Έχουμε μια ευαισθησία σε αυτά τα ζητήματα ατομικής υγιεινής. Αλλά όπως και να το κάνεις τώρα, είναι ο άλλος που τόσο πολύ την αγαπάει αυτή τη χώρα, μα τόσο πολύ την αγαπάει. Εντάξει παιδιά, φτάνει με την αγάπη σας για τη χώρα. Φτάνει. Ας αγαπάει και κάποιος τον εαυτό του. Έχουμε καταλάβει δηλαδή πόσο πολύ όλοι αυτοί αγαπάνε τη χώρα μας, αλλά ξέρετε... Έχουμε δει τόση πολλή αυταπάρνηση που μας λείπει που και που να υπάρχει και κανείς που αγαπάει τη χώρα. Και που τα λέτε αυτά, τζάμπα τα λέτε, εδώ μέσα δεν νομίζω να υπάρχουν βασιλόφρονες. Ποτέ δεν ξέρεις. Άσχετο μωρέ, γιατί αυτό που εξηγούμε όλη αυτή την ώρα είναι ότι αυτή η συζήτηση δεν αφορά τους βασιλόφρονες, γιατί δεν αφορά το θεσμό της βασιλείας, αφορά την βαθύτερη εθελοδουλεία που καλλιεργείται στο όνομα περιστασιακά του βασιλέως, αλλά στην πραγματικότητα στο όνομα των αρχόντων. Οπότε δεν αφορά τους βασιλόφρονες. Έχετε άδικο που το λέτε αυτό. Ναι, εντάξει, υπάρχουν διάφορες εκφάνσεις όπου το βλέπουμε αυτό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάζεται συχνά έτσι ως ο ηγέτης. Αυτό έχει το... και ο σεβασμός στις αποφάσεις, η υπερπροβολή συναντήσεων με ξένους ηγέτες ίσως έχει μια τέτοια σημασία. Η ομιλία στο Κογκρέσο, που μας χειροκρότησαν στο Κογκρέσο Καλλιεργείται πάρα πολύ αυτό ο σεβασμός, γιατί όταν δεν σέβεσαι τώρα την εξουσία, μπορεί να γίνουν πάρα πολλά ατυχήματα. Δεν ξέρεις ποτέ. Κάνα δημοψήφισμα, κάνα 2015, τέτοια πραγματάκια. Λοιπόν, μας γράφεται, βλέπω εδώ πέρα, ότι πέθανε η Τζίνα Λολομπριτζίτα σε ηλικία 95 ετών. Έγινε γνωστή τη δεκαετία του 50, πρωταγωνίστησε πολλές και σημαντικές ταινίες, γεννήθηκε το 27. Είναι σημαντικός ο θάνατός της. Εγώ είχα δει ένα φοβερό στιγμιότυπο στις μέρες του Σεφέρη, στα ημερολόγια του Σεφέρη. Περιγράφει ότι την είδε ο Γκαγκάριν, ο πρώτος αστροναύτης, και της είχε πει κάτι σαν «εγώ ταξίδεψα στα άστρα, αλλά το άστρο το συνάντησα όταν είδα εσένα». Ήταν ατάκα που ήταν πολύ κατάλληλη για να τη σημειώσει ο Σεφέρης, και εδώ που τα λέμε... Είναι πολύ... κακή ατάκα. Βέβαια, την είπε ο Γκαγκάριν. Έχει μια διαφορά αν είσαι ο πρώτος άνθρωπος που ταξιδεύει. Δηλαδή, γενικά είναι κακή ατάκα, αλλά να του αναγνωρίσουμε ότι είναι ο Γκαγκάριν. Αν είσαι ο Γκαγκάριν και πεις αυτή την ατάκα με τα άστρα, προκύπτει έτσι λίγο ένα διαφορετικό αποτέλεσμα λόγω του context. Τέλος πάντων, αλλάξαμε θέμα λίγο. Δεν θέλαμε να χαλάσουμε το κλίμα κατάνοιξης. Εντάξει, κλίμα κατάνοιξης, αλλά δεν είναι ο μόνος θάνατος. Θέλουμε να πούμε αυτό, ότι έτσι είναι οι άνθρωποι, σαν τα φύλλα στα δέντρα, σαν τις γενιές των θνητών. Άλλοι έρχονται, άλλοι φεύγουν. Έφυγε ο Κωνσταντίνος, έφυγε η Τζίνα Λολομπριτζίτα. Τι να κάνουμε, παιδιά, αυτά έχει η ζωή, και θέλουμε να αντέχετε. Αυτό είναι το βασικό για μας. Θέλουμε να σας βοηθήσουμε, να σας δώσουμε κουράγιο, προκειμένου να καταφέρετε να αντέξετε. Αυτό ήταν το μισάωρο πρόμο της ανασκόπησης που κάναμε. Λοιπόν, να δείτε την ανασκόπηση. Να δείτε την ανασκόπηση. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο επεισόδιο. Το λέω πάντα αυτό. Δεν νομίζω ότι το λέω πάντα. Ή πάντως δεν το νιώθω πάντα. Okay. Μερικές φορές δεν λέω τίποτα. Μου άρεσε πάρα πολύ στην προκειμένη περίπτωση. Είχαμε τη χαρά να συνεργαστεί μαζί μας μια πολύ καλή ιστορικός, η Ελένη Κούκη, η οποία έχει ασχοληθεί ειδικά με αυτήν την περίοδο. Δηλαδή, προσέγγισε έναν άλλον φίλο ιστορικό, μου λέει: «Εγώ δεν είμαι ακριβώς εκεί, είμαι λίγο πιο πριν», και με έφερε σε επαφή μαζί της. Είχαμε μια πολύ ωραία συνεργασία. Αυτή είναι υπεύθυνη για το ιστορικό κομμάτι της αφήγησης. Για το Καραγκιοζηλίκι είμαστε όλοι οι υπόλοιποι, και όλες οι υπόλοιπες. Ναι. Αν και είχε και μερικά τέτοια στοιχεία, οφείλω να αναγνωρίσω. Mm-hmm. Δεν ήταν εξαιρή η αφήγησή της, δηλαδή. Είχε μια έφεση προς το να εντοπίζει το κωμικό πολύ καλοδεχούμενη στην περίπτωσή μας. Και νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο αυτό το επεισόδιο της ανασκόπησης, γιατί την ώρα που γίνεται όλο το ξέπλυμα, να το πούμε με το όνομά του, δηλαδή η προσπάθεια να μην σκεφτούμε ιστορικά, η προσπάθεια να μην σκεφτούμε τι έκανε, ποιος ήταν, τι ρόλο έπαιξε η βασιλεία στα πολιτικά μας πράγματα, την ώρα που γινόταν η προσπάθεια να μην το σκεφτούμε αυτό, η ανασκόπηση μέσα στη γενική σαχλαμάρα της κάνει ακριβώς αυτό. Δηλαδή επιδιώκει να σκεφτούμε τι ρόλο έπαιξε η βασιλεία στα πολιτικά μας πράγματα, τι ρόλο έπαιξε ο Κωνσταντίνος, όλη την μηχανογραφία, την εμπλοκή στα ελληνικά πράγματα, την ευθύνη που του αποδίδεται για την δικτατορία, την δειλία του κατά την ορκομοσία των χουντικών και την καταγέλαστη δικαιολογία του μετά, ότι φωτογραφήθηκε με μουτράκια. Έχουμε και το βίντεο όπου αναφέρει ότι φωτογραφήθηκε κατσουφιασμένος, που αν δεν το έλεγαν θα δυσκολευόσουν να το πιστέψεις τώρα, ότι όλος πήγε και είπε δεκαετίες μετά, ως την καλύτερη δικαιολογία που θα μπορούσε να βρει για το γιατί πήγε και φωτογραφήθηκε μαζί του, γιατί τους όρκησε, γιατί νομιμοποίησε το καθεστώς, και είπε, και μάλιστα αυτό δεν το έχουμε βάλει από την αρχή, και ίσως ήταν λάθος, γιατί έλεγε πιο πριν ότι επειδή ο λαός με ξέρει ότι είμαι έτσι αλέγκρος, δεν είπε αυτό, αλλά λέει ότι επειδή ο λαός με ξέρει ότι μου αρέσει να μην τηρώ τα πρωτόκολλα και ότι είμαι πολύ αυθόρμητος, αυτά τα λέει όντως, γι' αυτό θα παρατηρούσε ότι εκεί ήμουν κατσουφιασμένος. Που είναι όλοι αγριεμένοι. Εγώ σε αυτό έχω κολλήσει. Και κοιτάζει και ο Θάνος στη φωτογραφία και λέει: «Δεν είναι και ότι οι υπόλοιποι είναι τώρα say cheese». Και είναι και η μαμά που λες cheese. Όλοι οι χουντέοι μαζί που λένε cheese. Είναι όλοι σαν κακοδιάθετοι. Οπότε, τέλος πάντων, ρε παιδί μου, δεν είναι ότι ξεχωρίζει κιόλας και λες πω, κοίταξε κάτι μούτρα. Και αυτό είναι μετά, έτσι, μετά από δεκαετίες. Είναι αυτό που έχει μείνει. Δεν υπάρχει άλλη δικαιολογία. Δεν υπάρχει κάποια επίκληση στο ότι ήταν τέτοιος ο ρόλος μου και έπρεπε να διασφαλίσω ότι δεν θα γίνονταν ταραχές και δεν θα υπήρχε αιματοκύλισμα. Αυτό το λέει σε προηγούμενο στάδιο για το αιματοκύλισμα. Την ημέρα που ξεσπάει η δικτατορία, 21 Απριλίου, που και πάλι υπάρχει εκεί η ιστορική ανάλυση που λέει ότι θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί αυτό. Αν απλά παραιτήτω. Αλλά δεν ήθελε να παραιτηθεί, γιατί είναι ωραίος ο θρόνος του βασιλιά. Και στο κάτω-κάτω βασιλιάς ήταν. Τι ήταν, δημοκράτης. Δεν τον πολύ ένοιαζε, υποθέτω εγώ, έτσι πολύ αθώα και αφελώς για το αν το πολίτευμα θα είναι δημοκρατία ή χούντα, βασιλιάς να υπάρχει. Υπήρχε μέχρι το σημείο που απέκτησε την δύναμη σιγά σιγά, απέκτησαν τη δύναμη οι συνταγματάρχες να τον αποπέμψουν 5 χρόνια μετά. Έχουν σημασία αυτά. Νομίζω πάντα ότι έχει σημασία να ξέρουμε την ιστορία. Όχι για το κλισέ ότι λαός που δεν ξέρει την ιστορία του καταδικασμένος δεν ξαναζήσει κλπ. Αλλά εξηγούνται διάφορα πράγματα μέσω της ιστορίας και μαθαίνοντας τα ιστορικά γεγονότα που φτάνουν και μέχρι το σήμερα, όταν ξέρεις γιατί μιλάς. Και είναι πάντα, εντωμεταξύ, είναι και αυτή η σύγχρονη ιστορία η οποία μένει εκτός, επιμελώς εκτός, από τα σχολικά βιβλία. Δεν ξέρω πού τελειώνουν τώρα σε μια άλλη εποχή τα σχολικά βιβλία. Μικρασιατική, φτάνουμε. Εμείς κάτι φτάναμε μέχρι μικρασιατική. Εντάξει, τέλος πάντων, ναι. Ναι, νομίζω και εμείς μέχρι μικρασιατική φτάναμε. Δεν είναι, γι' αυτό το λέω έτσι. Είναι τώρα. Μετά σταματάει η ιστορία της Ελλάδας, δεν υπάρχει τίποτα. Ένα όχι μαθαίνεις. Και μετά. Ναι. Αυτά. Και η δικτατορία κακό, εντάξει, πάλι καλά, αυτό το εμπεδώσαμε. Για την κυβέρνηση, που είναι ο άλλος βραχίωνας των χειροκροτητών εκεί πέρα του βασιλικού θεσμού, συζητείται πάρα πολύ ότι ξεκινήσαμε με την πιο επιθετική κεντρώα στάση, ιδιώτης και τα λοιπά. Τσουπ, Σαμαράς εμφανίζεται, πικραμένος εμφανίζεται και έχουμε και τη Μενδώνη, άντε και λίγο λαϊκό προσκύνημα και δεν είναι τόσο πολύ αυτό το θέμα. Εγώ καταλαβαίνω ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να δείξει ότι δεν υποχωρεί στις πιέσεις της ιδεολογικής ηγεμονίας της αριστεράς. Τελικά είναι δημοσία δαπάνη ή όχι? Όχι, δεν είναι δημοσία δαπάνη. Ανακαινήσαμε χώρο, φτιάξαμε, κάναμε, ράναμε, το δημοσία δαπάνη τι θα ήτανε? Απευθείας ανάθεση από τον Πιερακάκη? Στην οικογένεια κατευθείαν? Κοίτα, τώρα κάτι εξοδάκια θα βγούνε. Δεν μπορεί. Δηλαδή ένα πάρτι κάνεις και... Σκούπα της Μενδώνη εκεί πέρα. Ναι, κάτι εξοδάκια θα βγουν, δεν λέμε τώρα, αλλά όποιος και να έρθει, κάτι εξοδάκια θα τα κάνεις. Ένα κονιάκι είναι αυτό, ένα πίπερμαν, πώς τα λένε αυτά. κάτι, γενικά έχει παρασύρει εποχή. Λοιπόν, πατατάκια, γαριδάκια, ναι. Δεν ξέρω, θα κεράσουν τώρα τους προσκεκλημένους και ποιος θα τα πληρώσει. Ποθέτω η βασιλική οικογένεια θα πληρώσει, δεξιώσεις και δεν ξέρω εγώ τι, ναι. Εντάξει, και αυτοί να τα πληρώσουν, τι με δικά τους λεφτά. Δηλαδή, τουλάχιστον ο άλλος έγραψε και ένα βιβλίο, ρε παιδιά. Αυτό το καταλαβαίνω. Ποιος? Ο Χάρης. Έγραψε βιβλίο ο Χάρη. Ναι. Εγώ για τη σειρά ξέρω. Άσε μας, ρε Θάνο, και εσύ τώρα. Θέλω να πω ότι αυτό, τέλος πάντων. Όχι, να το πω. Έκαναν σειρά. Κάτι κάνουν. Δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Σειρά, ναι. Έφυγαν από το παλάτι. Μέχρι εκεί φτάνουν τα βασιλικά μου κουτσομπολιά, δεν έφυγαν. Και δουλεύουν στην ελεύθερη αγορά. Μπράβο τους. Αυτό ναι. Μπράβο τους. Αυτό ναι. Εντάξει, δεν έχουν αποστερηθεί όλη την περιουσία, εδώ που τα λέμε, αλλά τέλος πάντων γράφει ένα βιβλίο, είναι ένας κόπος. Να, είναι κάποια έξοδα. Το υπαγορεύεις, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τώρα πώς ακριβώς έχει. Κάποιος δούλος. Κάποιος με 3 διδακτορικά από την Οξφόρδη το έχει γράψει αυτό, κατά πάσα πιθανότητα. Αλλά τέλος πάντων θέλω να πω, είναι μια δουλίτσα εδώ πέρα. Ό,τι και να κάνουν και ό,τι και να πληρώσουν, δεν είναι ότι θα είναι και δικά τους τα λεφτά. Και εμείς είμαστε ακριβώς αυτός ο μικρόψυχος τύπος που τα παρακολουθεί όλα αυτά, δεν έχει μια καλή κουβέντα να πει και σκέφτεται ότι κάθε ευρώ που χάνεται προς τα εκεί είναι ένα χαμένο ευρώ. Όσο για την νοσταλγία, σε αυτό δεν έχουμε να πούμε απλώς, δεν έχουμε να δηλώσουμε απλώς την διαφωνία μας. Εκεί νομίζω ότι το κατούρημα είναι η πιο ευγενική πράξη. Διάβαζα ένα άρθρο για το σκίτσο του Ορνεράκη που έλεγε ότι είχε ως μοντέλο τον γιο του που κατούραγε για να κάνει αυτό το σκίτσο, το οποίο έγινε και πολύ πρόχειρα και όλας και πολύ βιαστικά και δεν περίμενε ότι αυτό θα ήταν το viral της εποχής προ-διαδικτύου, δηλαδή ότι τυπωνόταν παντού, είχε τρομερή επιτυχία, έφτασε να γίνει το βασικό σύμβολο του αντιμοναρχικού αγώνα. Οπότε θα έλεγα ότι επειδή αυτές είναι υποθέσεις οι οποίες έχουν συνοδευτεί με πολύ μεγάλη βία και ως προς την εμπέδωση της βασιλείας και ως προς την κατάργησή της, αλλά ξέρετε το θέμα είναι ότι για να διατηρηθεί σφάζει πολλούς, για να καταργηθεί αποκεφαλίζεται ένας. Οπότε και πάλι με ένα ωφελημιστικό επιχείρημα στάθμισης σε κόστος ανθρώπινων ζωών πάλι συμφερότερο θα ήταν και έτσι. Οπότε θέλω να πω ότι μην μας ζητάτε ευγένειες σε αυτά. Είναι υποθέσεις που έχουν μέσα τους κρυμμένη πάρα πολύ βία στην ιστορία και ο καθοσπρεπισμός του να κλάψουμε έναν άνθρωπο που δεν γνωρίσαμε δεν θα βρει καλή υποδοχή στα δικά μας επιχειρήματα, ακριβώς γιατί αντιλαμβανόμαστε πόσο υποκριτικό είναι. Πεθαίνει πολλής κόσμος. Άμα θέλετε για ανθρώπινους λόγους να κλάψετε κάποιον, πηγαίνετε μια τυχαία μέρα στο νεκροταφείο. Θα είναι πιο τίμιο. Πηγαίνετε, κάποια κηδεία θα γίνεται, νεκροταφείο είναι. Πηγαίνετε εκεί πέρα, ακολουθήστε μια τυχαία κηδεία και συλληπιθείτε έναν-έναν δακρυσμένοι τους συγγενείς και τους οικείους του εκλειπώντος. Θα είναι πολύ λογικό. Αυτό είναι η ανθρώπινη διάσταση, δηλαδή ότι σε ενώνει μόνο η κοινή ανθρώπινη μοίρα με τον τυχαίο άνθρωπο που πέθανε. Αν δεν είναι αυτό, ας είμαστε τίμοι, ας είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, ότι δεν είναι αυτό που συμβαίνει με τον Κωνσταντίνο. Ναι, η κυβέρνηση προσπάθησε, για να το κλείσουμε κιόλας, να βρει μία γραμμή, μία λεπτή γραμμή και να μην δυσαρεστήσει κανέναν. Όχι εμάς, όχι εσάς τώρα, τους γνωστούς αναρχοκομούνους στο δεν ξέρω εγώ τι, ανθρώπους που γενικά νιώθουν κοντά στην κυβέρνηση. Να μην δυσαρεστήσει τους χουντουβασιλικούς από τη μία και να μην δυσαρεστήσει και τους ακραιοκεντρώους, τους να μην χτυπήσει στα ελάχιστα ψήγματα δημοκρατικότητας που έχουν απομείνει σε αυτό που ονομάζουμε φιλελές. Δεν έχει μείνει και τίποτα μετά από 4 χρόνια Μητσοτάκη. Νομίζω το πετυχαίνει. Δηλαδή το modus operandi εδώ ήταν ότι ξεκινάμε μια λιτή ανακοίνωση, το διαψεύδουμε και όλα στη διαψεύδουμε ότι θα γίνει δημόσια δαπάνη η τελετή, λέμε όχι θεωρητικά στη βασιλική οικογένεια που πιέζει και σταδιακά λίγο, όχι θα είναι 6 με 10, όχι θα πάει 6 με 11, όχι θα καθαρίσουμε το ΑΤΟΗ, όχι θα βάλουμε την υπουργό να φωτογραφίζεται κιόλας καθαρίζοντας το ΑΤΟΗ. Τι κάνει Μενδώνη καθαρίσει το ΑΤΟΗ μόνη της? Σε δαπίτη δώσαν την ανάθεση και δεν πήγε για δουλειά? Ήταν στην τοπική και μοιραίες σημειώσεις, τι έκανε? Αυτό που έγραψε μια φίλη, καλά ρε παιδιά, τι γίνεται όλη στην κηδεία, δεν δουλεύει κανείς Δευτέρα πρωί, δεν κάνω. Δουλειές δεν είναι, τι κάνατε, πήρατε άδεια για να πάτε να προσκυνήσετε τον βασιλιά? Ναι. Ναι, είναι σταδιακά είναι λοιπόν ξεχυλώθηκε αυτό το πράγμα και τώρα είναι κάτι που όντως δεν είναι με τη μέσα αρχηγού κράτους που έχει διάφορα δεν ξέρω εγώ τι. Δεν γνωρίζω ακριβώς το λειτουργικό, με συγχωρείτε, είναι ένα κλικ πιο πάνω τέλος πάντων, αλλά δεν είναι και ένας απλός ιδιώτης. Δεν είναι από εκεί που ξεκινήσαμε την Τετάρτη, ήταν και με σύστηση οι σημαίες στο Καλλιμάρμαρο, αυτό που το πάτε. Δεν το πήρα χαμπάρι αυτό με τις μεσαστήσεις. Βεβαίως. Και νομίζω δεν ήταν για τον Αλέξανδρο Νικολαίδη, π.χ. Άμα του πάμε Ολυμπιονίκης και δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά. Α, ναι, γιατί κυρίως μας ενδιαφέρει αυτή η αθλητική πλευρά. Ναι, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αυτό είναι. Δηλαδή, όσοι αγαπούμε την ιστιοπλοεία, νιώσαμε να χάνουμε έναν δικό μας άνθρωπο με αυτό. Τέλος πάντων, ισορροπίες είναι αυτά. Προεκλογικά ισορροπίες είναι ακόμα πιο δύσκολες, ακόμα πιο αναγκαίες. Λοιπόν, αναγκαζόμαστε να ασχοληθούμε γιατί γίνεται πρώτο θέμα και καλά να μιλάς για τη δική σου επικαιρότητα, αλλά κάπου πρέπει να μιλάς και να επικοινωνείς και με αυτό που συζητάει η μεγαλύτερη μάζα του κόσμου, που καλώς ή κακώς είναι σήμερα το θέμα του έκδοτου. Και μπορούμε να πάμε σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε με το σημερινό πολίτευμα. Ό,τι είναι αυτό. Θα είμαι το βράδυ στην Νατάσα Γιάμαλη. Για το σαν το Ζαμπούνι, σε κάλεσαν. Ναι. Ωραία, θα πω τέτοια. Είσαι ο καινούριος. Θα πω μόνο ζητήματα πρωτοκόλλου θα αναφέρω. Μόνο ζητήματα πρωτοκόλλου. Θα παρατηρήσατε βεβαίως ότι τη σειρά με την οποία κάθονταν, είχαμε μια μικρή παραβίαση του πρωτοκόλλου. Έχει συμβεί προηγούμενη φορά στον Νίκο τον Φίξτρουμ το 1737. Θα λέω τέτοια. Πω, τέλειο. Τέλειο. Μην το χάσετε αυτό, παιδιά. Θα ενημερώσετε για μα, λοιπόν. Όταν τη χαλάσει την εκπομπή. Λοιπόν, διάλειμμα από τον πολύ λιγμό και μετά θα είμαστε πάλι μαζί να συζητήσουμε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα θέματα. Τι είπε, ο βασιλιάς σας πέθανε, ρε. Θέλετε και άλλα θέματα τώρα, τρομάρα σας. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Φάρμα των ζώων. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Πέραμε σε άλλες ειδήσεις. Υπάρχουν και άλλες ειδήσεις, παιδιά. Υπάρχουν και άλλες ειδήσεις. Αυτό, ναι. Να το πούμε αυτό. Μπορεί να σας κάνει εντύπωση, αλλά θα αναφερθούμε και σε άλλες, σε άλλες ειδήσεις. Μικρή σημασία, όπως το ότι επίσημα η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών τεκμηριώνεται ότι παρακολουθεί τον αρχηγό του στρατού. Τι πιο σύνηθες, που λένε και διάφοροι συνάδελφοι βραβευμένοι. Να πούμε ότι τα στοιχεία που έχουν βγει στην δημοσιότητα από το ντοκουμέντο δείχνουν χονδρικά, να πάμε κάπως να σταχυολογήσουμε όσο μπορούμε τα σημαντικότερα. Την παρακολούθηση η οποία δεν έχει διαψευστεί και μαζί ένα πλέγμα σχέσεων, καλών και κακών σχέσεων, μια... τις εντάσεις του εκεί πέρα, είτε με τον υπουργό, είτε τις σχέσεις, τις γέφυρες προς το επιχειρηματικό κεφάλαιο εκεί πέρα με τον κύριο Βαρδινό Γιάννη, και μαζί και μια αναφορά σε ένα οικονομικό ζήτημα στην αγορά ενός σπιτιού με 1.200.000 ευρώ, από την οποία φαίνεται ότι 600.000 ευρώ έχουν καταβληθεί χρήματα που είναι μαύρα. Όχι μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Αυτό τώρα, δεν... αυτά καταγγέλλονται και αυτά προκύπτουν από, από το δημοσίευμα. Δεν εμφανίζονται ευθέως στις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες που έχουμε. Αυτό θα έλεγες, Θανό. Ναι, αναφέρεται στο δημοσίευμα ότι σύμφωνα με εξωτερικές πληροφορίες, αυτό φαίνεται να έχει η ΕΕΠ στη διάθεσή της, εξωτερικές πληροφορίες που φτάνουν στην ΕΕΠ, ο στόχος προέβη σε αγορά κατοικία στην περιοχή του Παπάγου έναντι 1.200.000 ευρώ, στο οποίο ποσό 600.000 ευρώ πληρώθηκαν μαύρα. Και υπάρχει και αναφορά σε κατοικία που διαμένει η κόρη του, προκαλεί, λέει, ιδιαίτερο προβληματισμό για τρόπο ζωής του στόχου και αποπληρωμής των εν λόγω κινήσεων. Επίσης, σήμερα παρατάθηκε η θητεία του κυρίου Φλόρου στην ηγεσία του στρατού. Αυτή είναι η κατάσταση. Υπάρχει ανακοίνωση από τον ΣΥΡΙΖΑ με ερωτήματα για το αν ο πρωθυπουργός παρακολουθούσε τον αρχηγό του στρατού για να τον εκβιάζει, που είναι ωραία κουβέντα για να κάνουμε σε μια δημοκρατία γενικά. Ωραία ερωτήματα, να τίθεται βάσιμα, δεν είναι καμιά θεωρία συνωμοσίας. Είναι εύλογο το ερώτημα. Η Εθνική Υπηρεσία έχει αυτές τις πληροφορίες. Υπάρχουν πάντα τα δύο σενάρια, τα οποία τα έχει πει πολύ ωραία ο Κωνσταντίνος. Ή έχετε κάτι, οπότε περιμένουμε να δούμε πού θα φτάσει αυτή η υπόθεση με το έγκλημα που υπάρχει, οικονομικό εδώ πέρα, ας πούμε, ή μιλάμε για πολιτικές πιέσεις, για πολιτικούς εκβιασμούς. Δεν υπάρχει τρίτο, δεν υπάρχει μέση λύση. Ο ίδιος ο αρχηγός ΓΕΘΑ έχει βγάλει μία ανακοίνωση στην οποία λέει ότι η επιχειρούμενη υπονόμευση του ηθικού κύρους και της ακεραιότητας σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη για την χώρα συγκυρία. Συγγνώμη, η ανακοίνωση αυτή έχει βγει από το ΓΕΘΑ, έτσι δεν είναι? Ναι. Δεν τη βγάζει ο ίδιος, δηλαδή. Όχι. Τη βγάζει με τη σελίδα του ΓΕΘΑ. Ναι, βεβαίως. Τι πιο σύνθετο και αυτό. Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη για τη χώρα συγκυρία είναι προδήλωση υποκινούμενη και εξυπηρετεί αλλότρια συμφέροντα. Ωραία, ξεκινάμε τώρα. Πάμε πάλι. Ξένοι πράκτορες, κρίσιμοι για τη χώρα συγκυρία. Υπάρχει περίπτωση να βγει κάποιος και να πει δεν είναι κρίσιμη η συγκυρία για τη χώρα? Εντάξει, είναι λίγο γιούχου τώρα, πείτε. Είναι μια ευκαιρία τώρα. Είναι μια ευκαιρία. Δεν γίνεται τίποτα. Είναι τίποτα, εντάξει. Νέκρα. Συγγνώμη, Κωνσταντίνε. Η αλήθεια είναι. Λέει ότι η οικονομική κατάσταση του αρχηγού ΓΕΘΑ περιγράφεται λεπτομέρως όπως προβλέπεται στα πόθεν έσχες που έχουν κατατεθεί και στα Ε9 και είναι στη διάθεση των αρμοδίων. Το ίδιο συμβαίνει και με τις δηλώσεις των μελών της οικογένειάς του. Οι δίθεν ισχυρισμοί είναι απολύτως ψεύτικοι, συκοφαντικοί, αναπόδεικτοι και εκτός πάσης πραγματικότητας. Επιφυλάσσεται παντός νόμιμου δικαιώματός του. Μας γράφεται ότι είναι η πεθερά του Αβραμόπουλου από πίσω και αυτό είναι ένα ανοιχτό ενδεχόμενο. Βεβαίως. Το διερευνά αυτή τη στιγμή η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Αυτές είναι οι δικές μας πληροφορίες, ότι το μελετούν αυτό το ενδεχόμενο να είναι πάλι η πεθερά του Αβραμόπουλου πίσω από αυτή την κίνηση. Αλλά εντάξει, είναι αυτό που λέει και ο Θάνος τώρα, ότι αυτό συζητάμε, αυτή τη συζήτηση κάνουμε. για ποιο λόγο παρακολουθείται ο αρχηγός Γεθά και τι είναι. Είναι εγκληματίας, είναι ότι τον παρακολουθεί για να ξέρει τι λέει. Δηλαδή, δεν υπάρχουν άλλα σενάρια και είναι και τα δύο πολύ άσχημα. Οπότε το γεγονός ότι έχουμε την παρακολούθηση και εδώ δεν μπορεί να πει κανείς αυτό που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, το λένε διάφοροι αυτό την κυβέρνηση. Ότι σιγά, αυτά τα λέει ο Βαξεβάνης. Και μπορεί να είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τις ρηπαρές πηγές αυτές. Τα ρηπαρά δίκτυα. Τα ρηπαρά δίκτυα. Το έχει βρει, το αρέσει πάρα πολύ, το λέει κάθε φορά. Μάλιστα. Ναι. Τα ρηπαρά δίκτυα, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ πέρα για μια ακόμη φορά δεν είχαμε διάψευση. Και αυτό το επισήμανε και η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είχαμε διάψευση. Δηλαδή φαίνεται ότι αυτό μάλλον έχει συμβεί λιγάκι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και πάρα πολύ θετικό. Λέμε ότι στην χώρα μας ο αρχηγός Γεθά παρακολουθείται. Τώρα συζητάμε κάποια ποσά, μας λέτε ποιο είναι το θέμα, αν είναι αδιευκρίνιστα. Εμείς δεν έχουμε θέμα. Εμείς δεν έχουμε θέμα. Πιο παλιά μπορεί να λέγαμε ότι γιατί το συμβαίνει αυτό και τα λοιπά. Σιγά σιγά αντιλαμβανόμαστε κι εμείς ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο ελαστικά από όσο νομίζαμε. Βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε, η κουβέντα γίνεται με έναν τρόπο που σου λένε ότι ούτε λίγο ούτε πολύ η άσκηση κριτικής στο πρόσωπο του αρχηγού ΓΕΘΑ είναι αντεθνική στάση. Mm-hmm. Έλα όμως που δεν υπάρχει υπουργός εθνικής άμυνας που να μην έχει τραβήγματα με τον νόμο, τι να κάνουμε, εμείς φταίμε. Πάρτε τους με τη σειρά, δείτε το πόσοι είναι αυτοί που είτε έχουν κάνει φυλακή, είτε έχουν κατηγορηθεί αλλά δεν πειράζει. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι τα εξοπλιστικά δεν έχουν τη φήμη ότι είναι ένα πεδίο που ακριβώς επειδή ανακατεύεται η πατρίδα, ποιος θα τολμούσε ποτέ να σκεφτεί να βάλει τα χεράκια του στο μέλι. Καταλάβατε γιατί αυτό μας λένε. Mm-hmm. Δεν τρέπεστε τώρα, δεν τρέπεστε. Μιλάμε για τα εξοπλιστικά και εσείς συζητάτε για... Η ΑΕΠΤΟ συζητούσε πρώτα απ' όλα. Αυτό δεν είναι ένα δημοσίευμα που φτάνει στο ντοκουμέντο ή σε ποιαδήποτε άλλη εφημερίδα μπορούσε να γράψει, γιατί έχουν γράψει και άλλες για την παρακολούθηση Φλόρου, για παράδειγμα. Το ντοκουμέντο βγήκαν και τα έγγραφα και η λίστα. Από αλλού, από τα ρηπαρά δίκτυα, αυτό είναι αυτό που δεν έχει διαψευστεί εδώ και πολλές εβδομάδες, ότι παρακολουθούσε όντως η ΑΕΠΤΟ τον αρχηγό του στρατού. Και έρχεται η απάντηση στο ερώτημα, γιατί τι έβρισκε που τον παρακολουθούσε. Τι του βρίσκεις, άρα, που λένε. Άρα, πρώτα απ' όλα, δεν ασχολείται ξαφνικά ο ΣΥΡΙΖΑ με το τι κάνει ο κύριος Φλόρος. Έχει ασχοληθεί η ΔΕΗΠ. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση θα πάει στη γραμμή και ο ίδιος ο στρατηγός θα πάνε στη γραμμή αν θέλει να πετάνε λάσπη η ακεραιότητα του στρατού και όλοι μαζί ενωμένοι πρωθυπουργός, στρατηγός, πάμε να πάρουμε τον Αγαρινό. Αλλά είναι μείζον ζήτημα αν σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη χώρα, ή τέλος πάντων σε μια συγκυρία που εντάξει, έχει εντάσεις γενικά, έτσι. Ακούγονται στα σοβαρά δηλώσεις για τρίτο παγκόσμιο. Καλό θα ήταν, και εδώ έρχονται καλές απόψεις, να μην εκβιάζεται ο αρχηγός στρατού. Λέω εγώ τώρα, άμα, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, καλό θα είναι όντως να ξεκαθαρίζει οποιαδήποτε τέτοια υπόθεση, γιατί για το βάρος της θέσης του. Γιατί δεν είναι, αν θέλει, Νίκο, να πεις, ρε παιδιά, τι συμβαίνει εκεί πέρα. Έχουμε τον άλλο που τον παρακολουθούν και τον ελέγχουν και ποιος ξέρει τι συμβαίνει και βάζει τις φωνές και τσακώνεται με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και εμείς τώρα λέμε ότι ελάτε, πώς είναι αυτό το τουρκικό, το άλλο, το φασιστικό, θα έρθουμε μια μέρα νύχτα και εμείς κάνουμε μαγκές, ελάτε εσείς μια μέρα και παίζουμε αυτό το παιχνιδάκι τώρα δύο χρόνια. Και γίνεται αυτή η κατάσταση στο εσωτερικό των ενόπλων δυνάμεων και είναι αντιεθνική στάση απλώς να το κρύψουμε και να μην μιλάμε. Εγώ θα το πω λίγο ενώ ο άλλος εκμεταλλεύεται αυτή τη θέση του, να το πω πολύ ομά. Είπες εκμεταλλεύεται τη θέση του και εγώ θέλω να το τοποθετήσω ακριβώς σε αυτή τη βάση. Δεν είναι ότι δεν μας σταματάει το γεγονός ότι συζητούμε για εθνικά θέματα από το να διερευνήσουμε αν υπάρχουν ζητήματα διαφθοράς ή ό,τι άλλο. Αντιθέτως, είναι ένας λόγος παραπάνω. Όπου ακούμε εθνικά θέματα, μυριζόμαστε ρεμούλα, καταλάβατε. επειδή υπάρχει αυτό το πέπλο εκεί πέρα που σου λέει, δεν μπορείς να ψάχνεις για ρεμούλα εδώ πέρα, είναι τα εθνικά θέματα, δεν τρέπεσαι λίγα? Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο λοιπόν και εμείς, όπου υπάρχουν εθνικά θέματα, φροντίζουμε να κοιτάμε ποιος έχει μασίσει, επειδή καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πεδίο στο οποίο οι άνθρωποι μιλούν για αυτοθυσία, σαν το βασιλιά αιωνία τη μνήμη. Ναι. Για αυτοθυσία και ανιδιοτελή αγάπη για την πατρίδα, ενώ καταλαβαίνουμε ότι πάει ρεμούλα σύννεφο, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, όπου υπάρχουν τέτοια, όπου υπάρχει αυτό το πλέγμα από πάνω, να προσέχουμε τι λέμε, γιατί είναι τα εθνικά και τέτοια, λέμε, ο παιδιά, ξέρετε κάτι, γι' αυτό το λέμε, επειδή στα εθνικά υπάρχει ρεμούλα, γιατί νομίζετε ότι εκεί θα ντραπούμε. Δεν θα ντραπούμε, γιατί γι' αυτό το κάνετε, ρε παιδιά. Και στο κάτω-κάτω, αυτός που στα εθνικά είναι πιο... Αυτός που στα εθνικά είναι πιο ευαίσθητος, δεν θα πρέπει να είναι και πιο προσεκτικός, ώστε να μην υπάρχουν τέτοιες υπόνοιες. Για υπόνοιες λέμε, έτσι. Ούτε καν για στοιχεία της ΑΕΠ. Εξωτερικές πληροφορίες φτάνουν στην ΑΕΠ και ξεκινάει η παρακολούθηση. Θεωρητικά συμβαίνει μόνο αυτό. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία, ειδικά και σε ένα τομέα που έχει πάρα πολλά λεφτά με τα εξοπλιστικά και όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε μάθει για το εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας. Υπήρξε έλεγχος, ολοκληρώθηκε έλεγχος. Τα θέτεις αυτά τα ερωτήματα και σου απαντάνε, είσαι ανθέληνας ή ρυπαρό δίκτυο διοχετεύει πληροφορίες και άντε γεια. Εντάξει, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν είναι καθόλου σοβαρά πράγματα. Και επειδή απελεί και με μήνυση την εφημερίδα του κουμέντο ο κύριος Φλόρος, νομίζω στην ΑΕΠ πρέπει να κάνει τη μήνυση. Να πάει στην ΑΔΑΕ, όταν λέει για παράδειγμα όλα τα νόμιμα δικαιώματά του, ποιο είναι το νόμιμο δικαίωμά του, ή να προσφύγει στην ΑΔΑΕ, να περάσουν 3 χρόνια και μετά να μάθει αν παρακολουθήθηκε. Α, και θα συνεδριάσει και μια επιτροπή που θα είναι 2 εισαγγελείς και ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο νόμιμο δικαίωμα. Εγώ επιμένω πάρα πολύ πάντως ότι όταν μας λένε για να μας σταματήσουν ότι αυτά είναι εθνικά θέματα, η αντίδρασή μου είναι αυτή. Και αυτή πιστεύω ότι πρέπει να είναι δηλαδή η αντίδρασή μας. Αυτή θεωρώ ότι πρέπει να είναι γενικά η αντίδρασή μας. Όταν μας κουνάνε το σημαίακι των εθνικών θεμάτων για να μας πούν τι πρέπει να σκεφτόμαστε και πώς πρέπει να αντιδράσουμε. Η αλήθεια είναι και ότι σε όλη την εξέλιξη του σκανδάλου των παρακολουθήσεων, το έχουμε πει πολλές φορές και το ξαναλέμε, ότι με δεδομένο ότι δεν διαψεύδονται, είναι άλλο πράγμα αν είχαμε μια υπερασπιστική γραμμή τύπου Αδων Γεωργιάδη. Δεν έχει συμβεί τίποτα. Είναι βλακίες του Βαξεβάνη. Αυτό είναι κάτι που το συζητάγαμε σε διαφορετική βάση. Δεν υπάρχουν παρακολουθήσεις. Δεν υπάρχει σκάνδαλο παρακολουθήσεων. Αυτό μάλιστα. Mm-hmm. Είναι μια ολική άρνηση της πραγματικότητας και συζητάς σε αυτή τη βάση. Που άλλο σου λέει ότι δεν έχει συμβεί τίποτα. Όλα αυτά είναι φαντασιοπληξίες του Βαξεβάνη και του συστήματος του επικοινωνιακού του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά όταν καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει υπάρξει διάψευση, λέμε δηλαδή ότι έχουμε παρακολουθήσεις. Έχουμε παρακολουθήσεις. Έχουμε την ΕΕΠ που παρακολουθεί υπουργούς και τον αρχηγό ΓΕΘΑ. Εκεί πέρα με συγχωρείτε, αλλά δεν υπάρχει διέξοδος η οποία να μην συνιστά βαθύτατη και σοβαρότατη κρίση για τους θεσμούς. Δηλαδή, οι ευτυχισμένοι εδώ πέρα είναι αυτοί που δεν πιστεύουν στους θεσμούς. Άμα δεν πιστεύεις, εντάξει, πες το διάολο. Αν πιστεύεις, αν έχεις οποιαδήποτε πίστη στο πώς θα έπρεπε να είναι όλα αυτά, καταλαβαίνω τα ζητήματα είναι κάπως δύσκολα. Η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη, διαβάζω από την απάντηση του Γιάννη Οικονόμου, του κυβερνητικού εκπροσώπου, επιτελεί στο ακέραιο το έργο της, ώστε να απαντηθούν όλα ανάμεσα στα οποία και με ποιον τρόπο και για ποιους σκοπούς διοχετεύεται συστηματικά από ρυπαρά δίκτυα τέτοιο περιεχόμενο προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Επειδή δεν νομίζω ότι εννοεί μια απλή συκοφαντική δυσφήμιση, νομίζω ότι εδώ πέρα εννοεί την έρευνα του Ντογιάκου. Το Ντογιάκου, το θυμάστε. Είναι σαν γελέα τον άνοδο. Η έρευνα του Ντογιάκου είναι για τις διαρροές από την ΑΕΠ. Και πολύ τεχνικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει τέτοιο περιεχόμενο. Τι περιεχόμενο, συκοφαντικό, αληθές, μέσα από την ΑΕΠ και διοχετεύεται μέσω ρυπαρών δικτύων σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Γιατί αν αυτά είναι οι διαρροές που ερευνά ο Ντογιάκος, είναι αληθείς. Απλώς είναι διαρροές. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ή τα βγάζει κάποιος από το κεφάλι του και τους κωδικούς, τους ίδιους τους κωδικούς που έχει ο καθένας, ο 519C ας πούμε είναι ο άλλος, ο 5046, ή εδώ πέρα απλώς μαθαίνουμε ότι τι ακριβώς έλεγαν οι παρακολουθήσεις, που δεν είναι οι μόνες, που έρχονται λίγες μέρες μετά την γνωμοδότηση Ντογιάκου, που λέγαμε και όλα στην προηγούμενη εβδομάδα ότι ένα πρώτο στάδιο ελέγχου της ΑΔΑΕ έχει ολοκληρωθεί και μετά ήρθε η γνωμοδότηση Ντογιάκου, και λέγαμε στην εκπομπή πριν λίγες μέρες ότι φαίνεται ο μεγαλύτερος, ο πρώτος στόχος της γνωμοδότησης αυτής να είναι οι διαρροές και όχι οι νέοι έλεγχοι επιτόποι σε αυτή τη φάση. Κοίτα να δεις, το πετύχαμε. Γεμίσαμε διαρροές τώρα το διήμερο τρίμερο. Και αυτή είναι γενικά μια ωραία κατάσταση. Αυτό που, ένα τελευταίο που ήθελα να πω εγώ, είναι ότι έχει ένα ενδιαφέρον πάλι το πώς αλλάζει το αντεπιχείρημα κάθε φορά στις παρακολουθήσεις. Δηλαδή, εδώ πέρα δεν υπάρχει το επιχείρημα που υπήρχε στην περίπτωση της Καϊλή, που έλεγε, να ορίστε, χωρίς υποκλοπές, το έλεγε ο κύριος Ντογιάκος στην δήλωσή του στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων πριν απειλήσει τα ΜΜΕ με τους λογιστές που θα στείλει για να βρούνε πράγματα. Έλεγε ότι, όπως είπε ο Βέλγος εισαγγελέας, που δεν είπε αυτό ακριβώς, αλλά δεν πειράζει, χωρίς υποκλοπές δεν καταπολεμάς το έγκλημα. Και προσπαθούσαν να μας πούνε στο φιλοκυβερνητικό τύπο ότι, να ορίστε που έχετε δαιμονοποιήσει παρακολουθήσεις. Την Καϊλή πώς την πιάσανε. Και τώρα έχεις εδώ και ένα αντεπιχείρημα, θα μπορούσε να είναι το, να ορίστε, είχαμε υπόνοιες ότι υπάρχει μια παράνομη δραστηριότητα και παρακολουθούσαμε τον οποιονδήποτε. Γιατί? Γιατί είναι σε ευαίσθητη θέση. Μια χαρά το επιχείρημα θα ήταν αυτό. Θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Αλλά αυτό θα σήμαινε ότι θα δεχόσουν ότι οι παρακολουθήσεις είναι πέρα για πέρα αληθινές και μετά θα πήγαινε αλλού η κουβέντα. Οπότε ξαναλλάζει η γραμμή, που έχει αλλάξει 15 φορές τους τελευταίους 6 μήνες, 15 όμως που είναι και τόσες, και ξαναπάμε στις θεωρίες συνωμοσίας με λίγο από κατασκοπία και δεν ξέρω εγώ τι. Πολύ ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, φτάνει με τον φτάνει με το Φλόρο Θάνο. Πρέπει να πούμε στον... Μας βάζετε, ρε παιδιά, εδώ πέρα. Μας βάζουν ποδοσφαιρικά σύμβολα, ρε Θάνο. Τι? Επιτρέπεται αυτό να μας βάζουν ποδοσφαιρικά σύμβολα? Είναι ο άλλος ΑΕΚ και γράφει... Γιατί έχει σήμα εδώ πέρα, ΑΕΚ original. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Εξάρχεια όμως. Τι να πω. Λοιπόν... Άρα για πρωτάθλημα τώρα, είναι πιο χαρούμενοι. Χαρούμενοι στην ΑΕΚ. Ναι. Νομίζω ότι δεν ήταν ποτέ χαρούμενοι αυτοί. Πάνε για πρωτάθλημα, είναι δεύτερα, θα το πάρουν φέτος. Θα το πάρουνε. Ναι. Προβλέψεις εδώ. Έχω μια φίλη ΑΕΚ, θα της το πω. Μας γράφει εδώ ο Γιάννης ότι... Τώρα σε βρίζουν οι Παναθηναϊκοί, παράλληλα με αυτό που είπα. Πολύ ωραία, πάμε, ναι. Ναι. Σήμερα ήταν να βρεθεί σε Κελαροπούλου με τον Γιάκο και άλλους, να δείτε που η παρέμβασή της θα είναι κέρια. Γιάννη, το πιστεύουμε και εμείς αυτό που λες. Το πιστεύουμε, πιστεύουμε και το πρόσωπο και το θεσμό μας έχει συνηθίσει εξάλλου. Και δεν ξέρω, εγώ το βρίσκω λίγο επιοικές αυτό που είπαμε στην ανασκόπηση, ότι άμα άφηνε τη γάτα της στη θέση της δεν θα καταλαβαίναμε τη διαφορά. Η αλήθεια είναι ότι η Σακελαροπούλου είναι λίγο χειρότερη από αυτό. Είναι αυτό που δεν κάνει τίποτα, είναι και... Και λίγο ισχύει, αλλά επειδή εγώ έβαλα το αστείο με τη γάτα, θέλω να πω ότι άμα ανοίγαμε παρένθεση για τα λαϊκά δικαστήρια με το Λιγνάδι, θα φεύγαμε. Όχι, δεν ήταν για να ανοίξει παρένθεση, δηλαδή είναι σωστό γενικά, αλλά μπορούμε να πούμε ότι λιγάκι μπορούμε να... δεν θα την αδικήσουμε αν θεωρήσουμε ότι είναι επιοικής αυτή η περιγραφή, ότι δεν κάνει τίποτα. Γιατί στις ελάχιστες περιπτώσεις που τοποθετείται, είναι πάντοτε, πώς το λέει, στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα με την κυρία Σακελαροπούλου, και που εγώ, όπως καταλαβαίνετε, τιμώ το θεσμό, αλίμονο. Ποιος δεν τιμά τους θεσμούς? Ναι, έχει αυτή τη συνάντηση που είναι να γίνει σήμερα με την ηγεσία της δικαιοσύνης. Είναι άνθρωποι που έχουν τις υψηλότερες θέσεις σε δικαστικά εισαγγελικά αξιώματα της χώρας. Νομίζω είναι και πρόεδρο δικηγορικών συλλόγων. Δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι δεν προβλέπεται αυτό το πράγμα. Είναι μια πρωτοβουλία της Προέδρου της Δημοκρατίας. Δεν έχει εξηγηθεί ο λόγος. Νομίζω έχει μια γενικούρα για τίτλο. Αν μου επιτρέπεις για μισό λεπτάκι μόνο. Όχι, αυτό. Και περιμένουμε ενδιαφέρον να δούμε τι θα βγει. Επειδή μου γράφουν για την Πανιωνιάρα όμως, δεν λέτε. Πανιωνάρα. Πανιωνιά. Όπως η κόρη μου λέει, λουκανόπιτα. Στις πολυσύλλαβες λέξεις πάντα πέφτει κάτι παραπάνω, κάτι παρακάτω. Για την Πανιωνάρα δεν λέτε που πάει τρένο όμως. Είπαμε. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν λέμε. Θάνο, κάτι έλεγες όμως για την πρόεδρο της Δημοκρατίας και με δεδομένο ότι πρόκειται για τον ανώτατο πολιτιακό θεσμό μετά τον Βασιλιά, δεν θέλω να διακόπτω και να δοθεί εντύπωση ότι μπορεί να αφήνουμε πίσω μας τέτοια κενά. Ναι, ο τίτλος συγκεκριμένα θα συζητήσουν για ζητήματα της δικαιοσύνης που αφήνει διάφορα ερωτηματικά. Είναι και ο κύριος Ντογιάκος. Είναι και ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, ο κύριος Βερβεσός, και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, που βγάλανε την ανακοίνωση κατά του Ντογιάκου. Δηλαδή, θες να μάθεις τα κουτσομπολιά εκεί πέρα. Αλλά τέλος, δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Δεν λέμε ότι είναι αντιθεσμικό. Λέμε ότι απλά δεν συμβαίνει και έχει ένα ενδιαφέρον που συμβαίνει τώρα. Το ερώτημα είναι με ποια αφορμή από όλες συμβαίνει τώρα. Θα πει κάποιος με τις παρακολουθήσεις. Ναι, αλλά από ποια πλευρά βλέπεις παρακολουθήσεις? Μπαίνοντας ή βγαίνοντας? Για να συναντηθείς με τον Ντογιάκο, μάλλον βγαίνοντας. Όχι, είναι εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Πότε θα συναντηθεί με τον Ντογιάκο? Ποιο θα συναντηθεί με τον. Γιατί με ποιον θα συναντηθεί? Ξέρω εγώ, το Ευρωκοινοβούλιο συναντήθηκε με τους δημοσιογράφους που το ανέδειξαν. Όχι, δεν είναι η ηγεσία της δικαιοσύνης. Δεν είναι για τις παρακολουθήσεις και συναντιέται με τον Ντογιάκο. Όχι, έτσι. Απλώς σαν να μην υπάρχει κάποιο θέμα που απασχολεί αυτή τη στιγμή. Όχι, είναι ζητήματα της δικαιοσύνης. Ζητήματα της δικαιοσύνης. Με τις διαρροές θα συζητήσουμε γενικά για ζητήματα της δικαιοσύνης. Τα λαϊκά δικαστήρια που κάνουν κριτική στους λειτουργούς της δικαιοσύνης θα συζητήσουμε. Γιατί αντιδρά πολύ ο κόσμος, Κωνσταντίνε, σε δικαστικές αποφάσεις. Επειδή μαθαίνονται κιόλας τώρα. Και παίζει ρόλο το πόσο διαχέεται η πληροφορία πλέον στις αποφάσεις του δικαστήριου. Είναι κόσμος μέσα, γράφεται στο διαδίκτυο, υπάρχουν τα παρατηρητήρια σε πάρα πολλές δίκες. Μαθαίνονται πράγματα και οπότε μεγαλώνει και η κριτική στη δικαιοσύνη. Γιατί ο κόσμος μαθαίνει και δεν βλέπει μια ξερή απόφαση που λέει κρίθηκε ένοχος τόσα χρόνια, αυτά. Και να σκέφτεται κάτι θα έκανε. Ξέρεις τα στοιχεία εξ αρχής, βλέπεις τους διαλόγους, υπάρχουν ακόμα και πρακτικά σε πολλές δίκες και μπορείς να κρίνεις. Και κάπως έτσι καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν έτσι λειτουργοί της δικαιοσύνης που δεν το πάνε καλά. Και μετά έρχεται η κριτική και τα λαϊκά δικαστήρια, τα οποία τώρα δεν είναι του γούστου μας. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε από την καρδιά μας, από μέσα από την καρδιά μας. Είναι μια δύσκολη μέρα για όλους, είμαστε όλοι φορτισμένοι συγκινησιακά. Θέλω να σφίξετε τα δόντια και να προσπαθήσετε να βγάλουμε τη μέρα, να φτάσουμε μέχρι το βράδυ, να φτάσει 11 η ώρα να δούμε Γιάμαλη, γιατί έτσι γίνεται, προσπαθούμε να αντέχουμε μία μέρα κάθε φορά. Κουράγιο παιδιά, αυτή είναι η χώρα σας, αυτή είναι η εποχή σας. Τι να κάνουμε τώρα, θα μπορούσατε να είχατε γεννηθεί σε μια άλλη χώρα, σε μια άλλη εποχή, ξέρω εγώ, έστω να ζούσαν οι Beatles, κάτι, δεν ξέρω τι μπορεί να θέλατε. Ναι. Το 65 για παράδειγμα. Απόλυτη, το 68, το Μάιο του 68, δεν ξέρω τι. Ναι, για Ελλάδα δεν. Ναι, το προτείνω. Πέμπτος αιώνας. Δεν ξέρω τι θα γουστάρατε. Τέλος πάντων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Κάθε μέρα, ακριβώς 2 η ώρα. 2 η ώρα, done που λέει κινητά. Θα είμαστε εδώ πέρα για να τα λέμε. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας. Like, subscribe, συνδρομή στο The Press Project. Λιτά, δωρικά, απέριτα. Για πολλά. Φιλιά.